इन मासूमों को गोदों में बापों ने उठाया हुआ, उनके हाथ में इतना लंबा छुरा है और इस मासूम के सर पर उस छुरे से टक लगाकर खून निकालते हैं और उस खून निकलने पे मासूम तड़प उठते हैं, उनकी चीख और पुकार बुलंद होती है। मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन व तबईन लहू बिइहसान इला यौमिद्दीन। हज़रात ख्वातीन और नौनिहालान मिल्लत, बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस शब में हमारे मेहमान शेख तौसीफ़ रहमान राशिदी यहफ़िज़ुल्लाह हैं और मौज़ू ख़िताब मौके और महल की मुनासिबत से माह मुहर्रम और मौजूदा मुसलमान, और ये यकीन कदरे उन मौज़ूआत से मुख्तलिफ रहेगा जो इससे पहले आप सुन चुके हैं। तो शेख को मदऊ करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ और आपसे मुखातिब हों। फ़ल्यतफ़ज़्ल मशकूरन। अस्सलामु अलैकुम। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں کے موبائل آن ہیں اپنے موبائل آف کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ماه محرم وہ عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سائل نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، رمضان کے بعد کس مہینے کے روضے اللہ کو بہت پسند ہیں، زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں، تو امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ مہینہ جسے تم محرم کے نام سے پکارتے ہو، اس مہینے کے روزے اللہ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودی کہنے لگے یہ شکر کا روزہ ہے، شکرانے کے طور پہ ہم رکھتے ہیں کہ آج اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی تھی، فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو فرعون اپنی فوجوں کو لے کر پیچھے آیا تھا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کے لشکر ہیں۔ کلیم اللہ کے ساتھیوں نے کہا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن یاد کر لیجئے، اللہ اپنے اولیاء کو چھوڑا نہیں کرتا، تنہا نہیں رہنے دیتا، مالک اہل ایمان کی مدد کیا کرتا ہے۔ کلیم اللہ کہنے لگے، کلا، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ مالک نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو سمندر پہ مارو،